Volkswagen Golf z unikalną funkcją sterowania gestem. Jeszcze bardziej intuicyjny. Nowy Golf. Rozumiecie bez słów. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 marca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. MEN odpowiada na apel Prokuratury Krajowej, prosi o szczególną uważność nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców. Chodzi o bardzo groźną grę, która dotarła do Polski z Rosji. Jacek Sariusz-Wolski zawiadomi Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Będzie się także odwoływał od decyzji wykluczenia go z dwóch komisji Parlamentu Europejskiego. Jest kurs na Bace i Juhasa. Darmowe? Na oferty można przesyłać do północy. Szczegóły za chwilę w Serwisie Trójki. Minister Edukacji Narodowej wysłała do wszystkich szkół list na temat bezpieczeństwa w internecie. O pomoc poprosiła Prokuratura Krajowa w związku z popularnością, którą zyskuje w Polsce gra Niebieski Wieloryb. Gra pochodzi z Rosji, polega na tym, że tak zwany opiekun wydaje uczestnikom różnego rodzaju zadania do wykonania. Na przykład chodzenie po torach kolejowych, samookaleczanie się czy skok z dachu wysokiego budynku. Na świecie Niebieski Wieloryb, bo tak nazywa się gra, mógł doprowadzić do nawet około 200 przypadków samobójstw wśród nastolatków. Rzecznik Manuel Ostrowska mówi, że resort chce uwrażliwić nauczycieli i rodziców na obecną sytuację, bo dorośli mogą zapobiec tragedii. Ministerstwo Edukacji Narodowej chciałoby zaapelować do rodziców, aby zwracali większą uwagę na to, z jakich zasobów korzystają ich dzieci, a dyrektorzy szkół, aby zwracali uwagę także na to, z czego na lekcjach, ale i też poza lekcjami korzystają uczniowie. Tu mamy na myśli różnego rodzaju aplikacje, gry, strony internetowe, które mogą powodować, że ten uczeń czy dziecko mogą być w niebezpieczeństwie. MEN powołało specjalny zespół, który zajmie się bezpieczeństwem sieci. A w piątek prokuratura w Szczecinie rozpoczęła śledztwo w sprawie trzech uczniów z Pomorza Zachodniego, którzy samookaleczali się pod wpływem gry internetowej Niebieski Wieloryb. Jacek Sariusz-Wolski odwołał się od decyzji wykluczenia go z dwóch komisji Europarlamentu do spraw zagranicznych i konstytucyjnych. Kiedy okazało się, że europoseł jest kandydatem polskiego rządu na stanowisko szefa Rady Europejskiej, został wyrzucony z Platformy Obywatelskiej i z Europejskiej Partii Ludowej, do której należy PO. Sam zrezygnował z członkostwa w grupie chadeków w Europarlamencie. W rezultacie został także wykluczony z dwóch prestiżowych komisji parlamentarnych. Beata Płomecka. Dziś europoseł na jednym z portali społecznościowych napisał, że pozbawienie go członkostwa w dwóch komisjach jest bezprawne i jest naruszeniem artykułu 199 regulaminu Parlamentu Europejskiego. Jacek Sariusz-Wolski odwołał się od tej decyzji i zapowiedział, że wystąpi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie. Zgodnie z artykułem 199 regulaminu, w przypadku zmiany grupy politycznej, europoseł zachowuje miejsca w komisjach parlamentarnych do końca 2,5-letniej kadencji. Jest jedno zastrzeżenie. Jeśli dochodzi do zakłócenia sprawiedliwej reprezentacji wszystkich grup, wtedy kierownictwo Europarlamentu może zdecydować o nowym składzie komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rekordowa oglądalność telewizji Biełsat na Białorusi. W czasie protestów wielu Białorusinów oglądało nadający z Warszawy białoruskojęzyczny kanał telewizyjny. Państwowa stacja nie informowała o prawdziwych przyczynach demonstracji. Próbowała przedstawić je jako próbę destabilizacji sytuacji w kraju. Manifestacje na Białorusi trwają od kilku tygodni. Ich przyczyną jest m.in. wprowadzenie wysokiego podatku dla bezrobotnych. Dzięki wykorzystaniu internetu reporterzy Biełsatu przebywający na demonstracjach mogli transmitować przebieg całych protestów. Jak powiedziała mi Wola Szwed z redakcji internetowej Biełsatu, średnio każda taka transmisja miała około 100-120 tysięcy odsłon w sieci. Nie mamy wozu transmisyjnego na Białorusi, ale mamy internet. Kierujący działem informacji Biełsatu Aleksy Dzikawicki dodaje, że internet to nie wszystko. Bardzo istotne jest to, że tę telewizję mogą oglądać ci, którzy mają anteny satelitarne. Oni widzą na przykład na antenie swoich znajomych, ludzi, których znają, widzą, że ci ludzie się nie boją i też wychodzą i wspierają te protesty. W czasie protestów zatrzymano 28 dziennikarzy. Z tego około połowa to reporterzy Biełsatu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jeśli ktoś z Państwa reflektuje, to jeszcze dzisiaj można pisemnie zgłosić się na kurs Bacy i Juhasa. Małopolski Urząd Marszałkowski ze względu na ogromne zainteresowanie darmowym szkoleniem przedłużył rejestrację. Kursy mają być formą wsparcia ginących zawodów, promocji pasterstwa i związanych z nim tradycje, także dbałości o górskie obszary regionu. Paweł Pawlica.

Tak oto brzmi zespół Depeche Mode na najnowszej płycie. Spirit to nasza płyta tygodnia. To było pierwsze spotkanie. Dwie płyty dla Państwa. SMS-em 71-335. Pani Beata w międzyczasie napisała. Jednym uchem słuchała Depeche Mode, a drugim uchem słuchała czego innego. Jest godzina 18.11, czytam w liście, a ptaki drą dzioby w ogrodzie. Wiosna przyszła. Wiosna przyszła dziś o 11.29. Mam dla Państwa zaproszenie na jutro, czyli na pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, na dzień Wagarowicza, na spotkanie z dwiema postaciami w jednej osobie. Poseł Piotr Marzec i artysta Leroy pojawią się w jednej osobie w ramach audycji Cogito Ergo. Jutro o 19.05 Halinka zapisuje do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z Piotrem Leroyem Marcem. Jutro o 19.05. 22 i 7 trójek w tej sprawie. Reportaż w Trójce. W Korabiewicach na Mazowszu działa wyjątkowe schronisko dla zwierząt. Co w nim wyjątkowego? Otóż co weekend przyjeżdża tu spora grupa wolontariuszy. Wielu z nich na co dzień pracuje w warszawskich korporacjach. A podczas weekendu noszą słomę, sprzątają boksy, spacerują ze zwierzętami. Posłuchajmy reportażu Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Schronisko. Chodź, Batulku. Chodź, kochanie. Chodź, maserka. Dobry pies. Proszę. Bierzemy smycze, idziemy do szpicy i zabieramy nas. Czym się zajmujesz na co dzień? Logistyką. Ja jestem biurwą. Pracuję w dziale finansowym w kontrolingu. Prowadzę własną działalność, jestem tłumaczem. Praca przy komputerze cały czas. I tutaj jest no, zupełnie co innego, bo się odrywa człowiek od tego biurka, od ekranu. Ja się w ogóle czuję zdrowiej, odkąd przyjeżdżam tutaj. Przyjeżdżając tutaj, sam sobie założyłem tak, że nie ma takiej pracy, której odmówię, tak? Nie mogę tego zrobić, tak, no, bo tą pracę trzeba wykonać. Jak oglądamy potem swoje zdjęcia, to my się po prostu na każdym zdjęciu uśmiechamy i to jest taki mega super dla nas czas tutaj z tymi zwierzakami i tak naprawdę ze sobą. Zamiast siedzieć na kanapie w domu, przed telewizorem, to robimy sobie coś pożytecznego, miłego i pomagamy. Po prostu się uśmiechasz, pomimo wyraźnych śladów błota na twarzy. Jeszcze nie widziałam, jak wyglądam. To jest efekt radości psiej, tak? Tak, tak, tak. Po prostu ukochał, a że był wysoki, to udało mu się chlapnąć błotem i wszędzie i przytulić. I, tak, i polizać jeszcze. Mamy świnki, mamy konie, mamy krowy, kozy, trochę nawet takiego ptactwa też. Także ta praca tutaj ze zwierzętami może być bardzo różna, bo część wolontariuszy przyjeżdża bardziej do zwierząt gospodarskich. My co prawda głównie opiekujemy się psami, ale zdarzało się nam również pomagać na przykład przy sprzątaniu stajni, czy przy wyprowadzaniu kózek z boksów, bo też one wychodzą czasem na spacery. To wszystko są bardzo inteligentne zwierzęta. No już nie ma takiego kontaktu, tak jak kiedyś się miało, że jeszcze się tam gdzieś jeździło, a to na wieś, a to gdzieś, to żyjąc w mieście mamy mały kontakt ze zwierzętami innymi, wiejskimi, niedomowymi. Tutaj można się dużo o nich dowiedzieć. Też popatrzeć zupełnie inaczej na te zwierzęta. Zobaczyć właśnie między innymi, jakie są inteligentne świnie na przykład. No, bardzo inteligentne stworzenia. Jesteśmy obecnie w schronisku w Korabiewicach. Irena Kowalczyk, Fundacja Viva. Schronisko dla zwierząt w Korabiewicach. Schronisko w Korabiewicach pod zarządem Fundacji Viva istnieje od 5 lat. W 2012 roku zostało przejęte właśnie przez Fundację Viva poprzez interwencję, dlatego że niestety było w bardzo opłakanym stanie. Zwierzęta były głodzone. No było szereg bardzo niefajnych rzeczy. Wszystko się działo przeciwko zwierzętom. Był zarząd schroniska, nie dawał sobie rady z zwierzakami. No i była konieczność przejęcia schroniska. Fundacja Viva podjęła walkę o to schronisko. No i jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli po 5 latach. Dużo się zmieniło, jest mniej zwierząt. Większość znalazła nowe domy. Remontujemy się, zmieniamy się. Wszystko idzie do przodu. Staramy się być najlepszą po prostu placówką w Polsce. Takie mamy założenie, takie mamy marzenia, żeby stać się placówką modelową, do której można się odnosić, jeżeli chodzi właśnie o opiekę nad zwierzętami, jeżeli chodzi o organizację wolontariatu i w ogóle organizację po prostu miejsca przyjaznego zwierzętom. Trzeba im jeść dać, napoić, budy poprawić. Cały mój czas wolny tu spędzam. No w domu co będę się byczył? A tu mogę tych parę duszyczek uratować. O właśnie. No głównie staram się pomagać, jak coś jest popsute. Te domki składam, co dobrzy ludzie dadzą. Naprawiam budy, ogrodzenia. No co jest z technicznych spraw, no. Cały czas jest coś popsute. Żona mnie tu ściągnęła, bo jest od początku, jak było to schronisko przejmowane. No to była tragedia straszliwa. Wszystko się zmieniło. No, psy nie żyją w norach, nie zjadają się nawzajem. Są wysterylizowane wszystkie. Z całej Europy przecież biorą te psy. Obecnie większość pracowników to są byli wolontariusze. To są ludzie, którzy kiedyś do nas przyjechali, bo stwierdzili, chcę coś zrobić dla tych zwierząt. No i zostali, potem pokazali się nie tylko, że są pracowici, ale też, no, że warto z nimi podjąć dialog, jeżeli chodzi o stałą współpracę. No i mamy obecnie w zasadzie cały zespół pracowników składający się z byłych wolontariuszy i to działa, bo takie też było założenie schroniska i fundacji, że najlepszymi pracownikami będą ludzie, którzy po prostu czują zwierzęta, nie ludzie przypadkowi. Są też oczywiście normalni wolontariusze, w sensie wolontariusze, którzy przyjeżdżają najczęściej sobota, niedziela albo czasem też w ciągu tygodnia. Osoby normalnie pracujące zawodowo, nie tylko studenci. W zasadzie studentów mamy bardzo mało. W zasadzie większość naszych wolontariuszy to są osoby po prostu pracujące w biurach, posiadające własne działalności gospodarcze, pracujące w korporacjach i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, którzy po prostu traktują to schronisko jak swoje miejsce. Czują odpowiedzialność wobec tych zwierząt. Skoro raz przyjechali i mogli zrobić coś dobrego, to przyjeżdżali kolejny raz i kolejny raz, żeby robić dobrą robotę dla tych zwierząt. Do nas trafiają zwierzaki, bo ktoś po prostu dał ciała. No, to jest straszne, to jest straszne. Myślę, że ktoś go kiedyś musiał bić po głowie, bo on ma wyraźnie strach, jak ja zbliżam drugą rękę od strony głowy. Magi. Może w ogóle był bity. No nie bój się. No chodź. Chodź, się pogłaszczemy trochę. Rzeczywiście trzeba na przykład oswajać, żeby się nie bał dotyku, bo tak to nawet jest trudniej zapiąć smycz, żeby go na przykład zabrać na spacer. To jest strach właśnie, a nie agresja. Jak zaczęłam tu przyjeżdżać, patrzyłam na boksy, bo jest tu system oznaczania. Przy imionach są kropki, zielone, czerwone, niebieskie. I czerwone są to psy, do których nie należy wchodzić. I myślałam początkowo, że nie należy wchodzić, bo są to psy agresywne. A to jest najczęściej odwrotnie. Nie należy wchodzić, bo jest to pies, który się bardzo boi człowieka i jest na wstępnym etapie oswajania. Ja pracuję w dość dużej firmie bankowej. Tam wiadomo, 8-10 godzin za biurkiem, ciągłe skupienie i potrzeba zupełnie innego charakteru pracy, więc przyjazd tu to jest dla mnie przyjemność. Mnie odstresowuje trochę, mówię, że trzyma mnie przy życiu. Natomiast oczywiście głównie to jest kwestia, że człowiek widzi, że robi tu coś dobrego. Idzie trzecia dziewczyna, bo nie ma... Tak, to jest nasza rodzina, my tu trójpokoleniowa, moja wnuczka również. Irenko, trzymasz psiaki? Bo Emilia by pewnie chciała wejść. Powiedz pani, dlaczego lubisz przyjeżdżać? Bardzo lubię przyjeżdżać tutaj i obecność psów mnie bardzo uszczęśliwia. Najbardziej lubię robić zdjęcia i pomagać w różnych pracach, typu sprzątanie kup i oswajanie psów. Od dzieciństwa miałam psy, wychowywałam się z jednym psem, który był dla mnie takim przyjacielem, który zawsze mnie chronił. Też był adoptowany. Większość naszych psów była adoptowana, tylko jeden był kupiony. Nie zamierzamy już kupować psów. No do schroniska przyjeżdżają kobiety, bo kobiety są bardziej emocjonalne, bo im się po prostu bardziej chce. No tak jesteśmy skonstruowane po prostu. Pamiętam, jak ja jeszcze byłam wolontariuszką, przyjeżdżałam tutaj, to było dla mnie takie niesamowite, bo przyjeżdżałam z Warszawy, to była taka niesamowita wycieczka, godzina drogi, prawda? No to trzeba przecież przygotować się, wstać rano, zrobić się danko i w ogóle, prawda? Przyjechać godzina drogi i tutaj wieś, mega spokój, dużo zwierząt, no właśnie te konie, ta łąka, te psy, no to było zawsze takie niesamowite. Ja to tak mega odpoczywałam psychicznie, tego, że widziałam, no właśnie ten przelicznik, tak, że biorę na przykład łopatę, zakupuję dół, nie ma dołu, grabię, wszystko jest zagrabione, czyszczę poidło, jest czyste poidło. To jest takie niesamowite, po prostu takie proste czynności i ta praca fizyczna była taka super. No i właśnie, między innymi tak właśnie działają wolontariusze, że mają zacież z tego, że ta praca fizyczna jest tak widoczna, że to wszystko jest takie oczywiste. Chcemy, żeby wolontariusze poczuli pracę fizyczną tutaj w schronisku. My musimy tworzyć po prostu fajną rodzinę. Oczywiście w rodzinie ludzie są różni i nie każdy z każdym zawsze pójdzie na piwo, ale muszą być te podstawowe wartości, które wyznajemy. Jak będziemy się rozumieć, to będziemy robić naprawdę fajną robotę. To jest dla mnie też niesamowite, jak bardzo wszechstronne są te wszystkie panie, które tutaj odwiedzają schronisko, ile są w stanie same zrobić w pracy właśnie i ciężkiej fizycznie i w ogóle jakie pomysłowe potrafią być właśnie a propos rozwiązań technicznych. No tak przełamujemy różne stereotypy tutaj. My tak troszkę staramy się namówić panów, żeby było ich coraz więcej, ponieważ po prostu jest tu dużo ciężkiej fizycznie pracy w schronisku, czy też takiej technicznej na przykład właśnie, żeby tam coś poskręcać, ponaprawiać, więc przydaje się nam pomoc męska. Trudniej jest może mężczyzn właśnie namówić do tego. Jak już przyjadą, to z reguły zostają i są bardzo zadowoleni. Córka mnie przyprowadziła. Dzisiaj co robiłem? Wspaniałe zajęcie, takie, które jest od samego zarania korabek i zawsze. Czyli tak zwane odkupianie boksów, zasypywanie dołów. Część psów kopie dołki, tych, które cierpią na chorobę samotniczą. Szukają zajęcia i znajdują je w wykopywaniu dołów. Teraz może jeszcze jakiś spacer z którymś ulubieńcem, ale to najpierw trzeba wiedzieć, że będą bezpieczne, że będą miały gdzie mieszkać, że wszystko jest w porządku. A spacer to jest przyjemność i dla nas, i dla psów na koniec. Człowiek nie musi siedzieć w domu i oglądać telewizji. Tutaj wysiłek, który robimy, jest jednocześnie wysiłkiem celowym. Takim, który przydaje się zwierzętom w schronisku, ale przydaje się też nam, po to, żebyśmy mogli odpocząć od tego, co robimy na co dzień. Skupić się na czymś zupełnie innym i żeby to nie było skupienie na sobie, tylko też na kimś innym, kto sam sobie nie poradzi. Niestety w tym okrutnym naszym świecie teraz. A na co dzień jestem inżynierem kolejnictwa i zajmuję się automatyką kolejową. Budowałem metro między innymi swego czasu. Ta praca zawodowa to jednak cały cykl budowy czegoś. Trwa 2-3 lata, jest to skomplikowany proces, w którym czerpie się tą korzyść z tego wszystkiego dla siebie. Widzi się osiągnięcie celu dopiero na sam koniec. A czasem też go się nie widzi. Bo zdąży człowiek przejść do następnej roboty, zanim poprzednia się zakończy. A tutaj to jest po prostu już. Ja mam ze sobą też jakąś tam pracę normalną, korporacyjną, w doświadczeniu, korpo i takie tam rzeczy. Wszystko pamiętam, jak to było. Fajne ciuchy, fajny life, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ja skończyło się tutaj i nigdy bym nie zmieniła tego na to, co było kiedyś, bo no to mi się nie podobało. To jest teraz to, co trzeba. Gumiaki, błoto, czasem kupa na twarzy, bo pryśnie na przykład z boksu. Zmęczenie, to jest taki klimat i to jest po prostu mega fajne. Czasem tak dla równowagi, żeby gdzieś tam to, o tą swoją, powiedzmy, kobiecość zadbać, no to chciałabym wyjść, prawda, wiadomo, tak jak każda z dziewczyn tutaj, wyjść tak gdzieś, powiedzmy, do ludzi, na miasto, tak standardowo, zrobić jakiś makijaż, coś się umalować, jakieś paznokcie. No ale to się robi raz na jakiś czas, tak po prostu dla fanu. To nie jest reguła życia. Regułą życia to jest to, że się przyjeżdża tutaj, robi się swoje, ma się zaciesz z tego, że tym zwierzakom jest coraz lepiej. Moje serce, no po prostu za każdym razem raduje się. Poznaję kolejnych wolontariuszy, którzy przyjeżdżają i zostają, są z tą stałą ekipą. To jest niesamowite po prostu. Nie potrafię tego przekazać chyba słowami, emocjami, ale chciałabym, żeby ludzie zobaczyli to schronisko moimi oczami. Jak to się zmienia, po prostu to jest niesamowite. To ilość włożonej energii, emocji, łez czasem też, się rzeczy. To, co tu się dzieje, najważniejsze są ludzie. Żeby takie miejsca funkcjonowały, to musi być ekipa ludzi, są zgrani, którzy myślą, ale myślą jednymi wartościami. No i wtedy to się uda. Dobrze. To jest pies, który nazywa się Batman, prawdopodobnie urodzony w schronisku, z bardzo dużymi brakami socjalizacyjnymi. Był to pies bardzo lękowy, bardzo gryzący, walczący, nie pozwalający się dotknąć. Pracuję z nim od sierpnia, to nasze chyba 105. spotkanie i jest coraz lepiej, także powoli wychodzimy na prostą. I być może niedługo będziemy mogli zacząć marzyć o szukaniu dla niego domu. Ja zajmuję się oswajaniem takich dzikusków, to już jest mój 5. dzikusek. Pozostałe 4 już grzeją się w domu. Nie są to najłatwiejsze psy, na pewno wymagają specjalnych opiekunów, bo to zawsze będą psy trochę specjalnej troski. Ogromnej cierpliwości to wymaga. Tak. Czy to jest twoja natura? Nie, to jest jedynie moja natura tutaj w schronisku przy pracy ze zwierzętami. Na co dzień jestem osobą bardzo niecierpliwą i niecierpiącą czekać na cokolwiek. Na co dzień jestem kurą domową. Prowadzimy z mężem małą firmę i dzięki temu też mam więcej czasu, że mogę poświęcać ten czas, spędzając go. Tutaj do Batmana przyjeżdżam 3 razy w tygodniu. Także troszkę to wymaga na pewno czasu i cierpliwości. Generalnie Batman na razie pracuje tylko za pieniądze, czyli za jedzenie. Bez jedzenia jest trochę trudniej. Już jest obsługiwalny, ale wymagana do tego jest specjalna instrukcja obsługi Batmana. Asia jest taką naszą oswajaczką z umiejętnością fantastycznego promowania zwierzaków, bo robi świetne filmiki, to naprawdę wygląda fantastycznie. No chciałabym, żeby kiedyś jej filmiki mogli obejrzeć ludzie, którzy mówią, że ze zwierzakiem w schronisku nic się nie da zrobić, bo się da wszystko zrobić, tylko no, trzeba chcieć. W ogóle Asia ma na koncie wiele już takich dziekusów, które wyprowadziła właśnie od psa latającego po boksie, bojącego się człowieka, do psa, który stał się bardzo fajnym przyjacielem rodziny. I te psy są już w domach. To jest przykład wolontariuszki, której się chce. I takich ludzi zapraszamy, bo jeżeli motywacją do przyjazdu tutaj jest poprawa losu zwierząt, to znaczy, że my się z tymi ludźmi dogadamy, bo to znaczy, że to są nasi ludzie. My chcemy takich ludzi właśnie. Z takimi ludźmi po prostu można kraść konie. Jeśli trafia jakiś pies do schroniska, to najczęściej na Facebooku jest robiona aukcja na nadanie imienia. Czyli po prostu kto wylicytuje, może nadać imię. Schronisko w Korobiewicach Wiwy jest schroniskiem, które się utrzymuje wyłącznie z darowizn. I no, każdy sposób jest dobry, żeby trochę tych środków zebrać. Ziarnko do ziarnka, zawsze może się zebrać miarka. Dla mnie największą frajdą jest to, że wiem, że jestem w stanie poprawić los tych zwierzaków, które tutaj przebywają. Po prostu zmieniam ich życie na lepsze. I to dla mnie jest wymierna satysfakcja tu i teraz, co jest też ważne w dzisiejszym świecie, bo chyba mamy też rzadko takie poczucie robienia czegoś, co ma bardzo szybko dobry wymiar. Żyjemy w takim trochę świecie jakiejś abstrakcji, jak w pracy, korporacji, robienia czegoś dla kogoś tam gdzieś daleko, daleko, daleko. Natomiast tutaj mamy taki po prostu szybki skutek tego, co robimy. Dobrego czegoś, co robimy. Taka sprawczość. I to daje dużo satysfakcji, to też pozwala trochę inaczej spojrzeć na całe swoje życie, w ogóle jakby przywartościować pewne rzeczy i różne problemy, które nie wiem, kiedyś tam wcześniej wydawały mi się ważne, czy ciężkie, czy się nimi bardzo przejmowałam, to dzięki pracy w schronisku na pewno mam do nich większy dystans. Myślę sobie, że są po prostu ważniejsze rzeczy na świecie. Był to reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze zatytułowany Schronisko. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Kary więzienia w zawieszeniu wysokiej grzywny dla byłych policjantów z drogówki, którzy brali łapówki. Sąd skazał dwóch funkcjonariuszy z Bierutowa na Dolnym Śląsku. Janowi G. zarzucono przyjęcie 36 łapówek na kwotę ponad 2000 zł, a Tadeusz R. miał w sumie przyjąć ich ponad 700 zł łapówek. Byli policjanci mają teraz zapłacić po 25 i 12 tysięcy złotych. W procesie skazano także 14 osób, które łapówki wręczały. Usłyszały one wyroki od pół roku więzienia w zawieszeniu i grzywny od 400 do 600 zł. Zmarł najstarszy miliarder na świecie, Amerykanin David Rockefeller. Miał 101 lat. Przyczyną śmierci była niewydolność serca. Rockefeller był ostatnim żyjącym wnuczkiem założyciela giganta przemysłu naftowego Standard Oil i pierwszego amerykańskiego miliardera Johna D. Rockefellera. Ostatni jego majątek szacowany był na 3 miliardy 300 milionów dolarów. Oznaczało to, że był na 604 miejscu na liście najbogatszych osób na świecie. Był doktorem ekonomii na Uniwersytecie w Chicago. Przez lata kierował Chase National Bank. Kolekcjonował także dzieła sztuki. Znany był także z działalności filantropijnej. Przeznaczył m.in. 150 milionów dolarów na Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Rzymie. Włoskie władze przygotowują się do unijnego szczytu w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. 25 marca centrum miasta będzie zamknięte dla ruchu, a okolice Kapitolu także dla pieszych. W sobotnim szczycie weźmie udział 40 szefów rządów i głów państw. Równocześnie zapowiadane są 4 manifestacje i marsze z udziałem co najmniej 30 tysięcy osób. Część manifestantów domagać się ma dalszej integracji europejskiej i zwiększenia opieki socjalnej, a część powrotu do lira i wystąpienia Włoch z Unii. Włoskie siły bezpieczeństwa śledzące internet alarmują, że do Rzymu wybiera się kilka tysięcy anarchistów z zagranicy. Będzie obowiązywał zakaz zasłaniania twarzy. Już w piątek w centrum miasta utworzone zostaną 2 strefy bezpieczeństwa. Ta wokół Kapitolu, miejsca obrad, będzie zamknięta dla wszystkich. Bezpieczeństwa ma pilnować 8 tysięcy policjantów i wojskowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejne informacje w Trójce. O 19 zapraszamy. Noc pochmurna, możliwe opady deszczu, na północnym wschodzie także mgły. Temperatura w nocy od plus 2 stopni na Podlasiu, do 6 w centrum i do 7 na zachodzie. Jutro, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, dużo chmur, możliwe przejaśnienia, możliwe też opady, czyli marcowa pogoda. Temperatura od 10 stopni na północy do 15 na południu, nad morzem silniejszy wiatr, w górach także. I taka pogoda jak jutro utrzyma się do piątku, a w sobotę ochłodzenie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie Radio zaprasza do udziału w 20. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2017. Do 3 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem polskich linii lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Debiutancki album Łzy zespołu Proces. A ja, to ja, ten banał spuszczę. Współtwórca grupy Bracia Figo Fagot w nowej odsłonie. Intymny rockowy klimat i mocne brzmienie. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Chcesz przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 25 minut, godzina 19. Płyta tygodnia, płyta Spirit grupy Depeche Mode dostają pan Wiesław z Warszawy i pan Kacper ze Zgorzelca. Kolejne 2 egzemplarze w popołudniowej audycji jutro po 18. Jutro pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Dla ciebie jestem, przez ciebie płonę, tobą mam myśli przesycone. Z tobą chcę wszystko, żyć i umierać. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. Dla ciebie siebie kształcić i zmieniać chcę. A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? Wiesz? I słucham, jak kątka chłony. Tęczyć chcę z tobą tango, szalone chcę. Tęczyć chcę z tobą tango, szalone chcę. A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? Wiesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? A ty czego chcesz? Wiesz? Ty czego chcesz, to grupa Bajka. Tu Trójka za 22 minuty, godzina 19. Przed nami temat bardzo ważny. Zapraszamy do Trójki. Kilkoro uczniów z zachodniopomorskiego samo okaleczyło się po tym, jak zaczęło grać w internetową grę z kategorii tzw. grup śmierci. Tak te gry określa policja. Dzieci otrzymują instrukcje, jakie po kolei zadania mają wykonać, by przyłączyć się do grupy. Zadania zleca wirtualny opiekun nastolatków. Jednym z zadań może być samookaleczenie, a ostatnie zadanie to samobójstwo. Czy można ograniczyć dostęp do gry stosując tzw. blokady rodzicielskie? Są wątpliwości. No to jest podobno teraz jakiś trend w internecie, że podobno jest jakaś gra, która w różnych etapach prowadzi nastolatki do samobójstwa. A jak jest z tą kontrolą rodzicielską internetu? Nigdy nie miałam kontroli rodzicielskiej ze strony rodziców nałożonej na to, co robię w internecie. Czy można tę grę skutecznie wyeliminować, stosując tak zwaną blokadę rodzicielską? Nie ma czegoś takiego jak gra w niebieskiego wieloryba. Andrzej Pająk z miesięcznika Chip. Bo to nie jest aplikacja na telefon, a bardziej scenariusz realizowany przez kogoś, kto chce wykorzystać naiwność i nieświadomość dzieci. Więc trudno jest zablokować coś, czego tak naprawdę nie ma. Bo możemy sobie wyobrazić, czy ta gra będzie polegała na tym, że znajdzie się ktoś, kto do naszego dziecka napisze SMS-a. Jestem niebieskim wielorybem, prześlij mi MMS-a ze zdjęciem, że coś zrobiłeś. Możemy sobie to wyobrazić. To może się dziać właściwie poprzez, nie wiem, karteczkę zostawioną w szkole w szatni. Istnieje całe mnóstwo narzędzi, które służą do blokowania dostępu do komunikatorów. Doktor Michał Tomaszewski, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Czy też zwykłe najzwyczajniej w świecie instalowania aplikacji komunikatorowych na urządzeniach mobilnych, które w jakimś stopniu ograniczą dostęp młodzieży do komunikatorowej wersji narzędzi komunikacyjnych. Natomiast trzeba sobie uświadomić, że wszelka akcja powoduje reakcję. Niestety, ale nie będziemy mieli praktycznie żadnego wglądu w to, co dziecko w przypadku sieci społecznościowych robi. Jedyne, co my jako rodzice możemy zrobić, to właśnie zablokować słowa wieloryb, błękitny, żeby filtrować te terminy, jeśli dzieciak będzie chciał je wprowadzić do wyszukiwarki w internecie. Tyle, że czy to jest droga? Absolutnie nie, no bo jak będzie praca z przyrody albo z biologii, to nagle odcinamy dziecku dostęp do po prostu encyklopedycznej wiedzy. Jak ktoś jest zdołowany na przykład, ma handrę, potrzebuje akceptacji, nikt go nie lubi w klasie na przykład, to da się wplątać coś takiego? No myślę, że na pewno takie osoby są bardziej podatne. Jak my powinniśmy z tymi dziećmi rozmawiać o właśnie tego rodzaju grach? Co powinniśmy im mówić? Przede wszystkim ważny jest kontakt z dzieckiem. Martyna Różycka, NASK Dyżurnet Polska. No to jest nieodzowne, żeby dziecko z problemami przychodziło do nas, a nie do swoich albo rówieśników, albo nieznajomych z internetu. Jeżeli dziecko przychodzi do nas z jakimkolwiek problemem, to staramy się ten problem rozwiązać, a nie obarczamy winą dziecko. Nawet jeżeli dziecko zawiniło, staramy się go rozwiązać, bo najważniejsze jest to, że dziecko do nas po prostu przyszło. I je wspieramy. Cały czas my, rodzice, jesteśmy po to, żeby stać za dzieckiem i mu pomagać. Tak po prostu, tak zwyczajnie. To my jako rodzice i też jakby szkoła musi po prostu uświadamiać, że dzieci nie mogą po prostu dawać się manipulować. No, że muszą po prostu wiedzieć, że nie rozmawia się z nieznajomymi w sieci, nie odpowiada się na SMS-y nieznanego pochodzenia i nie wchodzi się po prostu w interakcję, w grę właśnie z kimś, kto jest dla nas tajemniczy, nieznany. Każda szkoła ma swój program profilaktyczny. Robert Stępień, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Być może jest okazją do tego, żeby zrewidować, jakie są zapisy w tym programie i czy one faktycznie działają. Też prosimy o informację zwrotną, co szkoły w tej kwestii zrobiły. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby nie było żadnej reakcji. Tutaj mówimy o asertywności, bym powiedziała. Nigdy nie robisz tego, co ci się nie podoba. Jeżeli nie czujesz się komfortowo, po prostu w to nie wchodzisz, mówisz nam, albo nie mówisz, bo to zależy. Natomiast chodzi o to, żeby dziecko miało prawo powiedzieć nie. No ja wiem, że to jest strasznie trudne dla rodziców, ale kiedy i my rozmawiamy z dzieckiem, to my się pytamy go o zdanie, to my z nim dyskutujemy, przekonujemy siebie nawzajem. To nie jest tak, że jesteśmy rodzicami i mamy monopol na prawdę, bo tak nie jest. Musimy cały czas to dziecko też wzmacniać w tym, że jeżeli ono nie czuje się komfortowo w danej sytuacji, to powinno to po prostu zostawić, pójść, nie wiem, zamknąć stronę, opuścić forum, czaty, cokolwiek. Warto też poinformować dziecko, że jeżeli spotka je w sieci jakaś przykrość lub coś, co je zaniepokoi, a nie chce o problemie rozmawiać z rodzicami, to zawsze może zadzwonić pod numer 116-111. Tam anonimowo może uzyskać pomoc i wsparcie. A o niebezpieczeństwa, na jakie dzieci są narażone w sieci, pytała Anna Rokicińska. Przypomnę numer telefonu dla dzieci i młodzieży 116-111. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za chwilę ekonomia. And a youngin's dream of rolling up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound. No one could change my mind, but mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards bad I kept on turning, till mama couldn't hold me. I turned 21 in prison, doing life without parole. I'ma try to raise me better, but her pleading I deny. She only means to play those mama's cries. Wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried. Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. The only thing to blame was Mama tried. That means only me to blame was Mama tried. Za 15 minut godzina 19. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy, no powiem kolokwialnie, o drożyźnie. Inflacja jest już wyraźnie zauważalna, ale co dalej? Ceny nadal będą rosły, czy może sytuacja się ustabilizuje? O tym porozmawiam z ekonomistą Markiem Zuberem, którego witam w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Porozmawiamy też o Centrum Rozwoju Projektów Studenckich. Już jutro zostanie otwarte w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. O szczegółach opowie kolejny nasz gość, Jacek Stolzman, szef inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to zaczynamy. Mocno rosną ceny żywności. Do inflacji dokładają się też o dziwo ceny paliw, choć ostatnio mówimy o tym, że wręcz spadają. Podobno to początek rajdu cen w górę. Podwyżki jeszcze przed nami. Czy pan się zgadza z taką opinią? Zresztą dzisiaj jest nawet dość obszerny artykuł w Gazecie Wyborczej na ten temat. Właśnie inflacja wróciła z przytupem. To najkrócej mówiąc, nie. Nie zgadzam się z tym. Znaczy, nie zgadzam się z tym, że to jest początek jakiegoś gigantycznego wzrostu cen, który będziemy obserwowali w roku 2017. Nie sądzę. Zresztą my ekonomiści, analitycy już mówiliśmy gdzieś w okolicach października, listopada, że te pierwsze miesiące inflacji to będzie rzeczywiście dość spory wzrost. On wynika z dwóch czynników. Po pierwsze... Bo długowo deflacja. Ładnie to nazywamy efekt bazy. Efekt bazy, czyli wypadają nam dobre pod względem inflacji. Znaczy dobre, zależy jak na to popatrzeć, ale wyraźne spadki cen, które mieliśmy 12 miesięcy temu. No więc jak wypadnie taki miesiąc, gdzie ceny spadały dość mocno, na to miejsce wpada miesiąc, gdzie ceny rosną choć nieznacznie, no to oczywiście pokazują, jeżeli weźmy pod uwagę różnice, pokazują nam się bardzo duże wzrosty. I no to ale... obserwujemy w tej chwili. To jest pierwszy czynnik. Broniszach, gdzie jest hurtownia warzywna, i to jest od 20-200% drożeje żywność. I to jest drugi czynnik, tylko panie redaktorze, my zawsze mniej więcej w tych okolicach, czyli marzec, kwiecień, obserwujemy wyraźny wzrost cen żywności. To nie jest nic nowego. To nadzwyczajna sytuacja to jest taka, w której nie ma tego wzrostu. Dlatego, że po pierwsze, pojawiają się nowaliki, czy za chwilę się pojawią te nowaliki, no może jeszcze nie w marcu. I one są zawsze bardzo drogie. A po drugie, jeżeli mamy żywność, która była przechowywana w zimie, to jest końcówka tej żywności. W związku z tym jej ceny wzrastają. No tak zawsze obserwowaliśmy. Co nam się pojawiło dodatkowo w tym roku? Przede wszystkim obszar mięsa i obszar mleka, czyli rzeczywiście wzrost cen przede wszystkim wieprzowiny, i wzrost cen mleka, ale również nie spodziewamy się, żeby to był proces, który będzie trwał rok. Myślę, że jeszcze kilka miesięcy i to raczej 2-3 niż 6-7 i prawdopodobnie też ten wzrost cen nam się zatrzyma. No i oczywiście kolejny element tego wzrostu cen to jest to, o czym pan przed chwilą powiedział, czyli z paliwa, przede wszystkim oczywiście ropa, benzyna, olej napędowy. Paliwa teraz tanieją, to prawda, no ale tak. Jednak są o 20% droższe. No dobrze, tylko my tutaj mówimy znowu o wzrostach. Inflacja to jest wzrost cen, a nie ustabilizowanie cen na wyższym poziomie. Więc ten efekt zaobserwowaliśmy. Pamiętajmy znowu o tym, że rok temu to był poziom, kiedy cena ropy zaczęła zjeżdżać. W pewnym momencie zeszliśmy poniżej $30 za baryłkę. Potem nastąpił wzrost. Ten wzrost przyspieszył nieco wtedy, kiedy kiedy państwa OPEC dogadały się w kwestii ograniczenia wydobycia, tak, ale mówiliśmy nawet w tym studio, mówiliśmy o tym, że to już nie jest siła OPEC sprzed kilku lat. To jest jednak świat w rewolucji łupkowej i sam OPEC nie jest w stanie dzisiaj w sposób bardzo mocny podnieść cen ropy, bo mamy przede wszystkim Stany Zjednoczone, mamy Kanadę, przede wszystkim Stany Zjednoczone i tylko decyzja amerykańskiego rządu w jakikolwiek sposób ograniczająca wydobycie, jeśli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, mogłaby doprowadzić rzeczywiście do tego, żeby ropa kosztowała więcej niż $60 za baryłkę, więc ten efekt też prawdopodobnie już występował nie będzie. W związku z tym październik, listopad, to można sprawdzić. Myśmy się spodziewali wzrostu cen do poziomu 2,5, może nawet 3%, ale ten poziom nie powinien zostać przekroczony, jeżeli to na moment w roku 2017 jest. Teraz jest bardzo ważne zadanie i trudne dla Rady Polityki Pieniężnej, tym bardziej, że jest to stosunkowo nowa Rada Polityki Pieniężnej. W wielu przypadkach są tam ludzie, którzy nie mają... W sensie członków. W sensie członków oczywiście. Mamy nowych członków Rady Polityki Pieniężnej i jednak kilka osób to są ludzie, którzy nie mieli dotychczas do czynienia z polityką monetarną, więc mam nadzieję, że nerwowo wytrzymają, szczególnie pod wpływem tych, którzy mają takie doświadczenie, na czele oczywiście z prezesem Narodowego Banku Polskiego, który przez 6 lat poprzednio także był członkiem Rady Polityki Pieniężnej i że nie dojdzie do podwyżki stóp procentowych, bo moim zdaniem ona by była zupełnie niepotrzebna w tej chwili. Czyli musimy wytrzymać chwilkę, tym bardziej, że przypomnijmy jeszcze to, pożądana inflacja w Polsce to jest poziom 2,5% z możliwymi odchyleniami o punkt procentowy. Czyli jeżeli jesteśmy w przedziale 1,5-3,5, wszystko jest w porządku. Jeżeli nawet na moment wyjdziemy górą z tego przedziału, ale nie będziemy mieli prognoz, które pokazują trwałość tego wyjścia, to też się nic złego nie wydarzy. Moim zdaniem stopy na razie w Polsce przez najbliższe miesiące nie powinny drgnąć. No bo trzeba mieć świadomość, że właśnie taka umiarkowana inflacja, która jest właśnie zapisana też, o czym pan przed chwilą powiedział, to jest bardzo pozytywne zjawisko, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, prawda? Tak jest. Myśmy mieli negatywne zjawisko przez ostatnie dobrych kilkanaście miesięcy, prawie 2 lata, czyli deflację, czyli spadek cen. A książkowo może to nie była deflacja, bo o deflacji mówimy wtedy, kiedy ten spadek jest wyraźny. Niech będzie, nie ma znaczenia. Ale chodzi o to, że na szczęście ona nie wywołała negatywnych, żadnych reperkusji w Polsce, ponieważ ludzie nie odczuwali tak naprawdę tego spadku cen. Negatywne reperkusje wynikają z tego, że powstrzymujemy się na przykład od kupowania rzeczy, bo będą tańsze. No to poczekajmy, aż potanieją, wtedy kupimy. No i tak w nieskończoność gospodarka się nie rozwija. Ale optymalnie to jest właśnie ten poziom w dojrzałych gospodarkach mniej więcej 2%, u nas nieco wyżej, czyli te 2,5 z uwagi na to, że chcemy gonić inne kraje, a ten szybszy wzrost zazwyczaj związany jest oczywiście z wyższą inflacją. Panie Marku, czyli podsumowując jednym zdaniem, pan uspokaja, tak źle nie będzie, jeśli chodzi o... Znaczy wie pan, ostatnie lata mają to do siebie, że zawsze nas czymś zaskakują, ale ja nie widzę dzisiaj przesłanek do tego, żebyśmy mogli mówić o tym, że inflacja w najbliższym czasie będzie, nie wiem, na poziomie 4 czy 5%. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Ale proszę zostać w studiu, bo rozmawiamy dalej. Jutro uroczysta inauguracja Centrum Rozwoju Projektów Studenckich. Co to takiego jest, pan Jacek Stolcman? Czym jest Centrum Rozwoju Projektów Studenckich? Czym się będzie zajmowało? Centrum Projektów Studenckich to jest takie miejsce, w którym studenci mogą poczuć się jak prawdziwi naukowcy. To jest taki pomost... Jeszcze przed ukończeniem studiów. Jeszcze przed ukończeniem studiów, tak. To jest właśnie taki pomost pomiędzy światem uczelni a światem zewnętrznym, tym poza murami uczelni, do którego absolwenci wychodzą i właśnie to centrum ma przygotowywać studentów do tego zderzenia się, często dosyć bolesnego, z rzeczywistością, z gospodarką, ze światem zewnętrznym, pozauczelnianym. W tym centrum studenci mają dostać pomoc ze strony ekspertów, mentorów w prowadzeniu swoich projektów. Studenci mają masę pomysłów, to są bardzo kreatywni ludzie, niesamowitą mają inwencję, często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie rzeczy mogą wymyślić studenci, bo często mówimy o tym, że po prostu oni nie wiedzą, że czegoś nie można, więc wymyślają bardzo ciekawe przedsięwzięcia, na które często brakuje im infrastruktury, czy to pieniędzy, czy opieki, czy laboratoriów. To właśnie ma zapewnić Centrum Rozwoju Projektów i Inicjatyw Studenckich, nazywane Inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego. Otwieramy właśnie jutro nasze podwoje w 3 miejscach na uczelni, na Wydziale Fizyki, w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ale również na Wydziale Neofilologii. No bo warto chyba zaznaczyć, że to jest takie interdyscyplinarne centrum, prawda? To znaczy tam się będzie wspierało zarówno humanistów, jak i ścisłowców, tak? Tak. Uniwersytet Warszawski to jest bogactwo wiedzy. To jest ponad 20 wydziałów, wiele instytutów. To nie są tylko nauki ścisłe. Jest całe bogactwo nauk humanistycznych, które wydawałoby nam się tak powszechnie często... Że to sami nauczyciele. Tak, że to sami nauczyciele właśnie. Albo prawnicy. A nic bardziej mylnego. Naprawdę wiele bardzo ciekawych inicjatyw wychodzi ze środowisk humanistycznych. Warto spojrzeć na zarządy wielkich firm. Często w nich zasiadają humaniści, filozofowie w wielkich korporacjach, bo to są ludzie, którzy często zadają pytania, na które później trzeba znaleźć odpowiedź. I to właśnie oni mają często większe kompetencje w komunikacji, w właśnie odkrywaniu różnych zagadnień albo zadawaniu właśnie trudnych pytań. Panie Jacku, a jak się narodził w ogóle ten pomysł? Czy on wypłynął właśnie od strony studentów? To oni się zwrócili do władz uczelni, że taki inkubator by się przydał, właśnie takie centrum? Jak zwykle było to splotem wielu zdarzeń. Uczelnia ma już takie struktury, które pomagają naukowcom w komercjalizacji, czyli starszym kolegom. Tak, starszym kolegom pomagają w procesie patentowym, zabezpieczeniu tej własności intelektualnej, która jest budowana na uniwersytecie. I te struktury działają na rzecz pracowników naukowych. Ale teraz właśnie w związku z tym, że wielu studentów było bardzo zainteresowanych budowaniem swoich własnych małych przedsiębiorstw, startupów. To jest teraz bardzo modne posiadanie startupu. Często wielu studentów chciałoby mieć startup, ale jeszcze nie do końca wiedzą jaki. Mhm. Byle byłby to startup. Byłby to startup, oczywiście. Trochę upraszczam oczywiście, ale wielu studentów jestem zainteresowanych właśnie, żeby potraktować ich poważnie. Poważnie, czyli jak osoby, które mają mogą mieć istotny wkład w rozwój nauki, mają bardzo ciekawe pomysły w swojej dziedzinie, ale też w związku z tym, że to centrum jest interdyscyplinarne dla całego uniwersytetu, liczymy na to, że taką wartością dodaną, którą będziemy mieli w tym centrum, będzie łączenie zespołów interdyscyplinarnych, czyli na przykład biologów ze wspomnianymi filozofami. Mhm. Czyli osiągniemy coś, czego jeszcze do końca nie wiemy. Jest to taki trochę projekt naukowy. Mhm. Zobaczymy, i jakie efekty przyniesie łączenie tych zespołów. Jesteśmy przekonani, że przyniesie niespodziewane i naprawdę bardzo, bardzo pozytywne efekty. To wymagało jakichś nakładów finansowych? Tak, oczywiście. Wymagało to nakładów finansowych i dzięki naszemu rektorowi, zespołowi rektorskiemu udało się to zbudować. Natomiast jest duże zainteresowanie ze strony firm, żeby zostać takim partnerem inkubatora. Mamy już pierwszego partnera inkubatora, firmę z branży farmaceutycznej, która ufundowała granty dla naszych studentów, ale też firmy, które powstały wokół uniwersytetu, również są zainteresowane, które były 3 lata temu jeszcze startupami, już dzisiaj są zainteresowane, żeby fundować takie granty dla studentów. Także jest zainteresowanie ze strony biznesu tym, żeby stać się takim partnerem inkubatora i wspierać inicjatywy studenckie. Dużo jest studentów zainteresowanych? No jeszcze nie otworzyliśmy, a już mamy chyba około 80 osób zainteresowanych bardzo mocno tym przedsięwzięciem. Liczymy, że to będzie kilkaset osób. Jak to będzie wyglądało, tu już tak zupełnie króciutko, to będą jakieś cykliczne spotkania, gdzie będzie wymieniana myśl? Będzie to zorganizowane dwutorowo. Z jednej strony, jeżeli studenci przyjdą, będą mieli projekt, to będą prowadzeni jako taka grupa projektowa przez eksperta, mentora i będą zasileni jakimś mikrobudżetem. Mhm. Natomiast niezależnie od tego, będzie coś, co nazywamy chmurą zajęć, czyli coś takiego, co najłatwiej sobie wyobrazić, są kluby sportowe, gdzie możemy sobie wybrać, a to zajęcia płaski brzuch, a to spinning, a to cardio. Tak samo studenci mogą wybrać poszczególne warsztaty z takiego kalendarza na stronie internetowej tych tematów, które ich interesują. To będzie zbudowane w takiej formie chmury zajęć. Zasadą naszą taką naczelną będzie to, żeby być otwartym. Chcemy być otwarci zawsze na studentów i to fizycznie, jak i mentalnie. No to życzymy powodzenia. W takim razie może za jakiś niedługi czas będziemy mówili już o konkretnych efektach działalności takiego centrum. Marek Zuber, Jacek Stolcman i Arkadiusz Rzekiers. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes.